ولما توجه تلقاء مديا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. موسى عليه السلام واقع بيان ده او دغه زه پوری بیگا بیان شو چې موسی علی السلام د مصر نه په حالت دی راګر وود او دعای مغلا رب نجنی من القوم الظالمین یا الله د قوم ظالمانو نه چې فرعون دی او دغه سرداران دی دغه نه ما بچی اوز دا علتا نرووتا فخرجا نو کم تردتا متوجیش فخرجا ولم ما توجیح اوہر کل چی ارادہ اکلا کس دی اکو توجیح اکلا تلکا امدین فترب دا مدین باننے مدین دا بازی مبصرینو لکلی دیجئے یو خار دی او پنوم د ابراهیم علیه السلام د زیبانه مسماله مدین ابن ابراهیم د ابراهیم علیه السلام زیو دغه پنوم باندې د خار جوړل اده ته مدین شعیب مو شعیب علیه السلام په دغه علاقه کې پیغمبر پاتې شوی دی او دا خر د جغرافي په اعتبار سره د فلسطین په جنوبي اطرافو کې دی د فلسطین په جنوبي اطرافو کې نو مصر او فلسطین او دا مدین لګي دي نو مصر بارډر د فلسطین سره لګي نو د مصر نو وتی دیلو چه ده مصر علاقه ختمشی نو بیا ده فلسطین او فلسطین سره جنوبی طرف کې دا بیا ده مدین علاقه نو ده مصر نواتا او توجوی کم طرف ده اکلا مصر سره نور طرف ده مختلف ملکونه لگی دلی دی خو پا طرف ده مدین بانده توجو اکلا چه کم طرف ده فلسطین علاقه نو ده فلسطین پا جنوبی اطراف کې ولما توجه تلقاء مدين او هر کله چې کاست ویراده او کله په طرف د مدین باندې نو قال او موسی عليه السلام عسى ربي قريب دي چې رب زما ايه ديني سواء السبيل دا چې او خي ماته برابر کی ماته سواء السبيل لار برابر نپدي کې معنا د دعا اند ال تجراوتن اوم دعا یو کړه او دلته چې کله کم طرف ته متوجی شې نوم دوایو نو اسباب استعمال کو توجه او کسته مقاغه طرف روان شې مادي سبب او دعای مقله روحانی سبب او اعتماد په الله نو اسباب به استعمال روحانی او مادي بیا په الله تعالی باندې اعتماد کې توکل وکې د صحیح تو معنا د توکل دا. او دې کې معنا د توکل هم ده د دعا هم ده د توکل هم ده اسا ربی ان یهدینی سواء السبیل اسا ربی قریب در رب زما یعنی زما در رب نه امید شتا ان یهدینی سواء السبیل چې ما ته او خی لار برابر بیا مفسرین لیکلی دي مزری کې او دارنګي په حاشیه د جلالین کې لیکلی چې دې لارې د دغه نه مدین ته دلی نو چې کوم مختصر لار موسی علی السلام باغی باندې ور برابر شي او د فرعون د طرفم تعالی شروع نه داغه عمله چوا هغه یم روان شو پاغه نور لار باندې روان شو نه دی الله جل جلاله دا غي نو ساتي په نور دوه لارو او د پدی لار باندې الله جل جلاله د طرفا ورزم شو بہرحال موسی علیہ الصلوۃ والسلام او بعض مفسرین دا لیکلی سو تفاسیر وغیرہ چ الله جل جلاله یو ملائکه را ولېګل او موسی علیه السلام د لارو خدل والله اعلم قران دومره بیان کړی چې طرف او جهاد دو مدینو او بکه دعا او اعتماد په الله باندې وکړو او روان شو بیا دلاری بیان نشته ولما ورد ما مدین مدین دورسی دو مدین کی او خاص علاقه گی دو ابوزه ورد لپز وصل لپزم استعمال دشو ورد ابو تو ورتلو تو ویلی کی ورود ابو تو ورتلل او صدور دو ابو نواپس کدل ده عربه کی خاص استعمال فلما یوس در رعا رستو براشی صدور اغه واپس کېدو ته ویل کېږي د اوبونه او بوته چې کم تک کول شي نو عربی کې اغه تک او ورتلو ته عربی کې ورود وای نو د مدین ته رسیدو او مدین کې یو خاص د اوبو ځایو چینه ونه ال ته رسیدو کویو ولما وردما مدین هر کله چې اور رسید د اوبو د مدین ته د فرعون د ملکیت نه وته او مدین ته داخل شو دغه د تورغه نو وجد علیه اومنت موسی علی السلام بدغه ابو باندې امته من الناس یو ټولګه د خلکونه یسکون چې خپل سروي وبکول ظاهر پته لګی چې هغه وخت کې دغه علاقہ سرو ول خلکو سروي به ساتل نو سروي به سرو له ما خام کې چې بیا سرو ول واپس کیږي نو بیا ګدرونو ډندونو کویان باندې خپل سروي وبکین خلکو سروي وبکول ووجد نو خلکو به سروي وبکول خپل سروي واپس کول کورونو ته بدلو ساری به وبکول او ساری به واپس کول کورون ته بدلل ووجد امنت موسی علی السلام من دونهم علاوه د خلقنا امراتین یو دو جنکه یو دو خزی تزودان چې هغه خپل ساری منه کول بزی ور سره هغه د ابونه منه کولی نو قال اوپر مل موسی علی السلام ما خطبكما صد حالت تاسو ول خپل ساری منه کوي او بو ته نه پریده تاسو او بو خواته نه ځه تپوسی دیو کو قالتا اوی دی دوارو جنکو لانس کی منگا سارو بانی اوبنس کو منگنو اوبکو سارو لرا حتی یوس دیر رعا تردی چی واپس شی شپن کیان در رعیان واپس شی و ابونا شیخون کبیر او زمنگا پلار چی دی اغا یو بودا سڑه دی یا یو دیر لوی عالم دی نو دی دا دی جنکو اغا سوال جا با موسیٰ علیہ السلام سر ندې کې ډېرې خبرې ورې یو خبره ده موسی علیه السلام د جنکه اولی دی او دا یو سیټ ته وې نو پته ولګیدا او بل اخره کې دا خبره ده اخره خبره را مخ کېږي د جنکو وې چې ابو نا شیخون کبیر زموږ بلار بډا سره موسی علیه السلام دا تپوس کول شي چې تاسو ولې زنانه ټول خلکو سړی را اوستري او بيزي سړی او سرویس سړی او تاسو زنانه را ہوتی ہے سرویس روی نو بس داغا غسوال اڈو ضرورت باتی نشو دی ڈاریک خپل خبر اکلا چی منگا زنانه ولی را گلیو بس جواب پا خبر اکی را گی وابونا شیخون کبیر زمونگا پلار یو بودا عالم دی یه اولوی ضعیب کمزور انسان دیگا نشی راد لی نو زمونگا مجبوری دا نو مسئلہ دیم دا معلوم شو پا وقت دا مجبوری بانی زنانه واتی شسی نشی واتی دا آغا زمانه که دا آغای دا دین مسئلہ وا چی مجبورن زنانه واتی شی زمون په دین کې مجبورن از ضرورت او تبیح المحظورات ضرورت سره محظور منه شي داغي گنجائش پیدا کی نو ضرورت په باندې زنانه وته شي دغه څنګه چې مطلب ضرورت نشه جمع جوړه علامه لینک روډ کې ګرځي بل ځای ته زم بل ځای ته زم نو دا صحیح نه دی ډاکټر ته مجبوری ده نو ضرورت په باندې زنانه وته شي اول دا مسله ته معلومه شو چې زنانه کار کوي کار وغیرہ کوي سړی نشته ناری نه نشته یا نارینه اشتا خو نارینه ده کار ندی کمزوری دی نو که اغی زنانا اغا کار لوزی نو کار لوتش خبرم زنان دال خو بل کار لچی اوزی نو ده کار پوزیشن تینا معلومه گی گورا موسیٰ علیہ السلام امون تی دو خضل را تزو دان چه خبلی بیزی منا کولی زکا ال تکی سریو ده سلو سر اختلاط نکو دی با خبلی بیزی راوسته کوئی سر بسیر تولاری خلقو با دا پوی نزان لگو براو باسلی او چه اوبا براو باسلی خلقو با خپل ساروی اوبکلن چه کمی پاتی را پاتی اوبا باوی نو دا زنانا برالی خپل ساروی بی اوبکلن بیا بدلی نو سلو سر بی اختلاط نکو نو کبار کار لوزی اندانا چل تکی دفتر که لکانم ایشنا دکار دفتر گی او جی نکیمی نا آنگا کار کولیشی چی پاگی که دا سلو سر اختلاط او بی حیائی نرازی لکه سنگا چینن اسپتالونو کی اویوزه کی بلزه کی اگر مخلوط اختلاط د نارینه او د زنانه دی نو د دې گنجائش نشته که کار کوي نو حیات طریقې سره څنګه چې د دوو زنانو خپل سروي هغه سیټ تکړو. بل موسی علیہ الصلوۃ والسلام د تاسو کومه خدب وګما نو که اجنبی زنانه په وخت د ضرورت هغه سره خبرې کول شي چې هغه سره پریشانی پریشان دا یو سیټ نه سره سمسله ده، نو بهر حال د حیات طریقې سره مهذب الفاظ سره د اجنبی زنانه داګه د مسلې د پر داګنه د تپوس گنجائش مشته چې انسان د تپوس کې خورته د سمسله. موسی علی السلام ویلی سره وی منع کوي او زنانم جواب ورکول شي، هغه ورته جواب ورکوه و ابونا شیخون کبیر منګه نو بکاو چې دردیش پنکی واپس شي بیا مزال لشو نو ځان لبی خپل ساری وکو او بیا هغه واپس شو. نو بهر حال د اجنبی زنانا جواب ورکول د اجنبی سړی ته پوس کول په وخت ضرورت باندې د دې گنجائش هغه دنه معلومی. نو ولما ورد ما مدین هر کله چراغ عبود مدین تا وجد علیه وی منتل پا اغی بانده امتا من الناس یو طولگی ده خلقو یسقونا سارو تا عبور کولی عبور کولی ساروی او واپس لل و وجدا اوی منتی من دونهم علاوت دینا امرأتین یو دو خزی تزودان چخبلی بیزی منکولی ساروی منکول قالو پر مل موسیٰ علیہ السلام ما خطب کما سد شانستاسو او در لوی خبره ده خطب لوی حالت تاوی او در لوی خبره ده ساروی تگی دی او با غالی او تاسو او با دنه پریده خپل ساروی اغم نکوه نو دام ده دام مسئله تیم معلومه شو او سری بوکر او کلا تاو ده خپل بالتی که خود خبرم زنده تاله اغی او برا بازی ده اغی او بدی اغی پی خپل ساروی او بکی ده اغی حق ده نو خپل ساروی دی وجم او بل ده اختلاط ده وجم چه ناری نو سر اختلاط رانش. قالتا ده دوارو ویلا نس کی منگا نو او بنوار کی سارو لرا حتی تردیب ور یسدر رعا چی واپس شیش پنکیان وابون شیخون کبیر او زمونگ پلار چی ده آگا دیر زیاد بودا ده. پس قاله ما موسیٰ علیہ السلام او بکل دی لرا دی دوارو لرا ساروی ده دی نو مدد غیر سنت انبیاء دبل امداد کول دا د نبی دا انبیاء و سنت دی. موسیٰ علیہ السلام پویش زنانه دی سیٹ دی ندی امداد پکار دی نو خلق واپس شو او غټ کوی او معلومی گی غټ کوی او مفسرین لیکل لسو کسانو با دا غیر غټ او چتولا او موسیٰ علیہ السلام په یوازې باندې غټ او چتکلا او بوکه راو باسلا او به واړو لی او مهربانی او شفقت او په دې زنانو باندې او د دې سروي او بکړو او دی واپس شو. نفس قالهما موسیٰ علیہ السلام او بکړه دې دواړو د پاره د دې هغه بیزی او یو خبره دام ساده لهما دې دواړو دو جنه کې نو زنانه چې کار لوزی یو نه ده پکار یوی باندې شیطان اٹیک پاسانه باندې کې چې د کور بل زنانی ورسره نو بیا د یو بل نه راکې کړه خدای نه نېریږي خدای یو بل نه نېریږي خبره زه دراله کړه خدای نه نېریږي نو د یو بل نه نېریږي چې دا په ما وو یو دا په ما وو او بیا یو بل نه راکې نو د دې وجنه کبار به مجبورې په حالت د ضرورت اوزیم نو یو نه د پکار ډاکټر لذي دوه پکار دی سپیټال لذي دوه پکار دی غم خاده لذي دوه پکار دی. نو پس قال امام موسی علی السلام او بوس کولې د دې دواړو د پاره په دای په سارو باندې ثم تولا بیا والد د ال ظل سوریتا پته ولګې د موسم د سو د ګرمه او موسی علی السلام تګې مو ورځې سفر مبصرین وې کړو وګې مو پانو مانو سبزیانو باندې گزاره کړی وا او ستلم وو یو ملک نه بل ملک ته تګو نو بهر حال چې دی لره او په سارو باندې اوس کولې خلک واپس شنو ونه الته کې یو ونه ونه هغه سوري ته راغې او سوري ته کې نست د پر د استراحه هو موسم د ګرمه او ان شاء الله را بشي چې کله بیا له ست کاله بعد بیا د مدین راته نه بیا موسم د سړځه دغه کورواله ته وی کینه هغه ور خاري زداله ګور راړمه چیزان گرم که تستلون رست و رازی نو تلی گرمه که واپسی بیسکی کرده سرزه که ده قرآن ده نسل معلومی ثم تولا الى ظل بیاواری ده سوری طرف تا فقالا اوپر مل موسیٰ علیہ السلام رب افالون کی ازما این یکینن زچی ما لما انزلت الیا اغشه چی تی راکوزه ما طرف تا من خیرن ده سخیرن فقیرن دیر محتاجن اینی فقیرن لما انزلت الیا من خیرن زدیر زیاد محتاج ما هغه شی ته چې ما درکه من خیر اند څه خیر نو خیر په معنا د معلوم راځي قران کې ان ترک خیرن الوصیه، او خیر په معنا د طاقت راځي اهم خیرن ام قوم تبع، او خیر په معنا د طعام ام راځي لکه دلته کې په معنا د روټه لګه لګې د موسی علی السلام ته چې کوم خوراک ته ما ترا کوزه او ما ته راکې نزه هغه ته محتاج، نو بعضی مفسرین دلی نه خوراک لري او خیر دنه مراد کړي شي. او موسی علی السلام دا دعا کړی دا او قبول شوی دا، او په دا خیر خیرات کې الله جل جلاله موسی علی السلام ته پنیکا کې په دوو جنګو کې یو جنې مرګل نو دې وجه ډېر عاملین او ډېر مفسرین دا مجرب او ځې په دا هغه ځای پر لیکل دا چې دا چا د واده تنظیم نه او دا وظیفه وګي لزان د پر زیات کثرت سره الله جل جلاله په دواده تنظیم کوي. ربي انی لما انزلت الیا من خیر فقیر، دا بهترین مجربه ده دغه لپاره دعا ده او وظیفه هم ده او تلاوت هم ده. نو موسی علیه السلام دا دعا وکړه او سوره تلاوت یسو شو هغه ان شاء الله آبا سبب دې وي. ولما توجر کلا چیر ادا او کس دیو کو تل کا مدین په طرف د مدین قال ابرمل موسی علی السلام اس ربی قریب دے پالن کے زما ایه دیانی دا چې برابر کی ما تا سوا سبیل برابر لار. ولما ورد ما مدین او هر کلا چور سیدو ورغه راغه ولما ورد ما کی او هر کلا وردا چراغ ما مدین اوبود مدین تا وجد علی وی منتاغ باندی امتن یو ٹولگی من الناس دخل کنا یسکونا چو بی ورکول سارو تا ووجد آوی منتل من دونیم علا ودد خل کنا امراتین یو دوخزی تزودان چی خپل ساروی من کل. قال او پرمل موسی علیہ السلام ما خطبکو ما صد حالت تاسو استاذ حال صد ولی من کوي. قال تاو دې دوالو لانس کی مونږ نو بکو سروي حتا یس در ریا تر دې چې واپس شیش پنکان و ابونا شیخن کبیر او بلار زمونگا شیخن کبیر ډیر زیات بوډا دی یا ډیر وی عالم دی فرات ودنی نبی دی د وخت. فَسَقَا لَهُمَا نُوبِ اُسْكُولِ پَسَارُو بَانْدِ لَهُمَا دَبَارَدَ دِدْوَالُو ثُمَّ تَوَلَّا بِيَا وَاپَسْ شَوْ وَالِدُو إِلَا ذِلِّ سُورِ تَرَبْتَ فَقَالْ پَسْوِ پَرْمَلْ رَبِّ اِبَلُنْ كِيَا زَمَانْ اِنِّي يَكِنَنْزَ چِمْ لِمَا حَغَ شَيْتَ انزلتَ إِلَيَّا چِ تِيرَا كَيْمَاتَ رَبُزَيْمَاتَ نازل ما باندې من خیر اند سخیرنا فقیر محتاج. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علی وصحبه اجمعین. سبع عافیت فرمان سیب کی اللہ خیر برکت نصیب دنیا خیر درسوان صدی اللہ کریم موسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ بل احتیاج ظاہر کچے اللہ ز محتاج چن بیا محتاج دی یا اللہ مونږ محتاج یا اللہ کریم مونږ باندې رحم وکیا کریم خپل مونږ باندې دې کتاب الله یا زمونږ پر نجات ذریعہ وګرځي دنیا او آخرت. یا الله ترازی شکر الله سبحانه.